श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय के 9 श्लोकों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। छठे अध्याय का प्रतिपाद्य विषय जो ध्यान योग है, उसके संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले सूत्र स्थानीय 3 श्लोक 5वें अध्याय के उपसंहार में आए। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो इत्यादि, और उन 5वें अध्याय के अंतिम जो 3 श्लोक हैं उन्हीं का व्याख्यान रूप है 6वां अध्याय। तो व्याख्यान में तो ससाधन सफल ध्यान योग का निरूपण होगा, अधिकारी आदि सब बताया जाएगा। उस दृष्टि से ध्यान योग अधिकार संपादक निष्काम कर्मानुष्ठान की प्रथम 2 श्लोकों के द्वारा प्रशंसा की गई, 6 अध्याय के पहले और दूसरे 2 श्लोकों के द्वारा बताया गया फलाकांक्षा से रहित होकर के अपने वर्णाश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान करने वाले जो होते हैं वे सन्यासी के तरह सन्यासी हैं और योगी के तरह योगी हैं। ऐसी निष्काम कर्मानुष्ठान की प्रशंसा करके निष्काम कर्म का विधान 3 श्लोक के पूर्वार्ध से हुआ। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणमुच्यते। जो ध्यान योगारोहण करना चाहता है तो ध्यान योगारोहण का अर्थ है ध्यान करने योग्य बनना, ध्यान योग का अधिकारी बनना। तो ध्यान योगारोहण के साधन के रूप में कर्म बताया गया, कर्म कारणमुच्यते से। और निष्काम कर्मानुष्ठान से जब ध्यान की योग्यता आ जाती है तो कहा कि फिर ध्यान योग अधिकारी को लक्ष्य में चित्त को समाहित करने में उपयोगी है कर्म त्याग। तो योगारूढ़स्य तस्यैव शमक कारणमुच्यते से कर्म त्याग बताया गया, बाह्य प्रवृत्तियों से उपरान, जिसे उपरति कहा जाता है समाधि षट संपत्ति में। और कब समझे योगारोहण हो गया, योगारूढ़ हो गया करके प्राप्त योग हो गया। अभी तो योग की यात्रा यानी ध्यान योग रूपी साधन का प्रारंभ कर दिया। वह ध्यान योग पूर्ण हो गया, इसका ज्ञापक समय बताया कि जब आहिक पारलौकिक भोगों से पूर्ण वैराग्य हो जाए, और इसलिए आहिक पारलौकिक भोग प्राप्ति का जो साधन है कर्म, उसमें भी अनुसंग न रहे, कर्मासक्ति भी न रहे, और समस्त कामनाओं के हेतु हो तो संकल्प से रहित चित्त हो जाए, तो शिष्ट लोग कहते हैं कि उस समय प्राप्त योग है, योगारूढ़ है। और ध्यान योग जबरदस्ती नहीं कराया जाता, स्वयं की रुचि से ही हो पाता है, इसलिए कहा गया अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से कार्यक्रम संघात का संयम भी, ये ध्यान योग का साधन है, उसे साधन के रूप से बताने के लिए पंचम श्लोक में कहा कि अपने ही संयमित वशीकृत कार्यक्रम संघात के द्वारा स्वयं का उद्धार करें, बंधन से मुक्त हो जाए, आत्मा को अधोगति के ओर न ले जाए। आत्मा का अधोगति के ओर जाना है एक शरीर को छोड़ करके शरीरांतर को प्राप्त करना, जन्म मृत्यु के प्रवाह में बहते रहना। ये कार्यक्रम संघाती वस्तुतः मनुष्य का बंधु भी है, यानी हितैषी भी है, हित संपादक भी है और अहित संपादक भी है। कौन सा कार्यक्रम संघात हित संपादक है, कौन सा कार्यक्रम संघात अहित संपादक है, तो इसको बताते हुए कहा गया कि जो संयमित कार्यक्रम संघात है वो तो हित संपादक है, बंधुरात्मा मनस्तस्य येन आत्मा एव आत्मना जीता। तो जीत जो कार्यक्रम संघात है, शरीर इंद्रिया मन है, वे तो माने जाते हैं बंधु हितैषी, और जो अजीत कार्यक्रम संघात है, अवशीकृत शरीर है, अवशीकृत इंद्रियां हैं, अवशीकृत मन है, वे माने जाते हैं शत्रु यानी अहितकारी। और कार्यक्रम संघात का वशीकरण योग साधनत्व रूपेण इसलिए भी आवश्यक है कि कार्यक्रम संघात वशीकृत होता है तो योग का ठीक से संपादन होता है, और योग यानी वेदांत का निधिध्यासन, गीता के छठे अध्याय का प्रतिपाद्य जो योग है वो है निधिध्यासन, स्वरूपानुसंधान, और वह स्वरूपानुसंधान ठीक ठीक वही कर पाता है जो जीतात्मा है, जीत कार्यक्रम संघात है। और योग ठीक निधिध्यासन जिसके द्वारा ठीक ठीक होता है उसी को वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार होता है। वास्तविक स्वरूप है सबका परमात्मा, इसलिए कहा गया जीतात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता, सातवें श्लोक में, कि परमात्मा का आत्मरूप से अनुभव उसी को होता है जो जीत कार्यक्रम संघात है, जिसका कार्यक्रम संघात स्वाधीन है, वही योग द्वारा परमात्मा का आत्मरूप से अनुभव करता है। और मन का जो शांत होना ये भी जरूरी है। इस एक प्रकार से बाह्याभ्यंतर जो तितिक्षा है उसको भी शीतोष्ण सुख दुखेशु प्राप्तेशु प्रशांत इस विशेषण से बताया गया था सातवें श्लोक में कि जो शीतोष्ण सुख दुखादि बाह्य अंतर द्वंद्व हैं उनकी प्राप्ति अवस्था में भी प्राप्ति काल में भी प्रशांत रहता है, शांत चित्त रहता है और श्रवण मनन से आहित परोक्ष ज्ञान से भी संपन्न, यदि ध्यासन करने के लिए ये सब साधन बताए हैं ध्यान योग के साधन। पहला तो निष्काम कर्म योग से अधिकारी बन गया, फिर कार्यक्रम संघात को वशीभूत कर लिया और कार्यक्रम यानी साधन चतुष्टय संपन्न हुआ, वेदांत विचार का अधिकारी बन गया। वेदांत विचार करके परिज्ञान प्राप्त कर लिया, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा इससे बताया गया कि शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित अर्थों का शास्त्रानुसार ज्ञान ज्ञान कहलाता है। शास्त्र प्रतिपादित पदार्थ है ब्रह्म जगत जीव, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म रूप ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं, ये शास्त्रोक्त पदार्थ हैं उनका वैसा ही ज्ञान। ब्रह्म का सत्यत्वेन रूपेण, जीव का ब्रह्मत्वेन रूपेण और जगत का मिथ्यात्वेन रूपेण परोक्ष निश्चय, और विज्ञान है फिर वैसा ही अनुभव करना, ये विज्ञान है। और इससे जिसका अंतकरण तृप्त हो गया है यानी निरीक्ष हो गया है, समस्त कामनाओं से रहित हो गया, अतृप्ति तो कहलाती है कामना, भोगेच्छा ही अतृप्ति है और तृप्ति कहलाती है, निरतिशय तृप्ति कहलाती है समस्त इच्छाओं की समूल निवृत्ति। इच्छाओं का मूल है स्वयं में भोक्तृत्व अभिमान, भोक्ता रहेगा, अपने आप में भोक्तापना रहेगा तो इच्छा कोई ना कोई जरूर रहेगी। सुसुप्ति में भोक्ता भाव नहीं रहता तो कोई इच्छा भी नहीं रहती है, इसलिए और भोक्तापना का अभिमान ही अध्यास है और उसकी निवृत्ति पूर्वक समस्त इच्छाओं की निवृत्ति हो जाए तो माना जाता है कि फिर निरतिशय तृप्ति हो गई। और ऐसा जो होता है वह फिर उसका चित्त, ये सब यत् चित्तस्तन्मयो मर्त्य के अनुसार चित्त जैसा होता है माना जाता है व्यक्ति वैसा ही है, तो चित्त में निरतिशय तृप्ति है का मतलब भोक्तापना की वृत्ति भी चित्त में रहती है और उस वृत्ति मूलक भोगेच्छा भी चित्त का ही धर्म है, तो ये चित्त की भोगेच्छा और उसका कारणभूत भोक्तापना का अभिमान रूपा वृत्ति चित्त में से चली गई तो चित्त हो जाता है निरतिशय तृप्त, निरतिशय तृप्ति से युक्त, और ऐसा चित्त फिर निर्विकार ही रहता है, कूटस्थ ही रहता है। आत्मा तो कूटस्थ ही है, निरतिशय आनंद स्वरूप ही है, वो सब सुधार करना है अंतकरण में बुद्धि में, और बुद्धि में जब तक इच्छाएं रहेगी अतृप्ति रहेगी तो वही जन्म की कारण बन जाती है। अविद्या, काम, कर्म ये जन्म के हेतु है ना, ये रहते हैं, आत्मा में नहीं रहते, आत्मा तो असंग है, आत्मा का वास्तविक स्वरूप, ये सब रहते हैं आत्मा की उपाधिभूत बुद्धि में। तो इसलिए बुद्धि में से जन्म मृत्यु के हेतुभूत अविद्या, काम, कर्म को निवृत्त करना है। तो ये चले जाएं, भोक्तापना का अभिमान भी अविद्या ही कहलाती है, कार्य अविद्या है। एक मूल अविद्या है स्वरूप का ज्ञान, और कार्य अविद्या है मैं करता हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं परिछिन्न हूँ, मैं मनुष्य हूँ, ये सब कार्य अविद्या कहलाती है। इसलिए तम एतम अविद्या इति मन्यन्ते पंडिता, भाष्य में अध्यासभाष्य में भाष्कर भगवान कहते हैं इस अध्यास को ही अविद्या कहते हैं पंडित लोग, आत्मज्ञ लोग। और इस अविद्या मूलक ही सब काम होते हैं, कार्य अविद्या मूलक सब काम है उनकी निवृत्ति, और उनकी निवृत्ति जिनके चित्त में से हो गई उनका चित्त कूटस्थ होता है, निर्विकार रहता है। और चित्त निर्विकार है तो इंद्रियां भी संयमित ही रहती है। चित्त में यदि इंद्रियों के विषय विषयक रागादि विकार है तो रागादि विकारों से विकृत चित्त, राग द्वेषादि विकारों से विकृत चित्त इंद्रियों को संयमित नहीं रहने देता। राग, रागास्पद विषयों की प्राप्ति के लिए, द्वेषास्पद विषयों के निवृत्ति के लिए प्रयत्न में लगा देता है राग द्वेष से युक्त चित्त इंद्रियों को। इसलिए विजितेंद्रिय का, और ऐसा योगी जिसे बाह्य भोग्य पदार्थ, विषयक कामना न होने से बाह्य पदार्थ से कोई प्रयोजन नहीं देख रहा है परमार्थ का, स्वयं अभोक्ता का अनुभव कर रहा है इसलिए। और वही सब समलोष्टास्म कांचन सूरुन मित्र उदासीन इत्यादि नवम श्लोक तक बताया गया। अब एक प्रकार से ध्यान योग के बहिरंग साधनों को और कुछ अंतरंग साधनों को बता करके, ये सब अंग है, शेष हैं, और शेषी हैं ध्यान योग। इन निष्काम कर्मानुष्ठान का संयमित कार्यक्रम संघात आदि साधन हो, कार्यक्रम संघात का संयम आदि, तो दो साधन प्रधान रूप से बताए गए यहाँ पर। एक ध्यान योग का संपादक निष्काम कर्म योग, और दूसरा कार्यक्रम संघात का संयम। ये ध्यान योग के साधन के रूप में दो बताए हैं नौम श्लोक तक, और बीच में युक्त योगी की जो चर्चा आई वो प्रतिपाद्य जो कार्यक्रम संघात का संयम है उसकी प्रशंसा के लिए। कार्यक्रम संघात का संयम जिसमें होता है वह युक्त योगी बन जाता है, जिसका कार्यक्रम संघात संयमित नहीं होता वह युक्त योगी नहीं बन पाता। ऐसा अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार द्वारा कार्यक्रम संघात योग, कार्यक्रम संघात का संयम योग का साधन है ये बताया गया एक प्रकार से। जैसे योग अधिकार संपादक निष्काम कर्म योग कर्म है, इसे अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से शुरू में बताया, फिर निष्काम कर्म का विधान हुआ। ऐसे कार्यक्रम संघात का संयम योग का अंतरंग साधन है इसे बता दिया गया अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से। और कार्यक्रम संघात का संयम करना चाहिए, इसे भी कह करके अब ध्यान योग का विधान किया जा रहा है। योगी युंजीत सततम इत्यादि से साधनों को बता करके प्रधान रूप से दो, और इन दो साधनों से युक्त जो साधक है उसे प्रधान साधन स्वस्वरूपानुसंधान रूप योग का विधान किया जा रहा है। अत एवं उत्तम फल प्राप्तये, तो एवं यानी पूर्वोक्त प्रकार से उत्तम फल है युक्त योगित्व, और उस युक्त योगित्व रूप उत्तम फल की प्राप्ति के लिए लोष्ट अश्म कांचनादि में चित्त निर्विकार रहे, सुहृत मित्र उदासीन अरि आदि के विषय में भी चित्त में कोई विकार उत्पन्न न हो, राग द्वेष आदि, ये चित्त की उत्तम अवस्था मानी जाती है। चित्त किसी भी इंद्रिय के माध्यम से किसी भी विषय में चला जाए लेकिन उसी विषय तक सीमित न रह करके उसके तात्विक स्वरूप को अधिष्ठान को ग्रहण करने वाला चित्त बन जाए, यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधयः, यह स्थिति बन जाए चित्त की, उत्तम अवस्था मानी जाती है। और यह उत्तम अवस्था होती है योगी की, युक्त योगी की, और ये युक्त योगी बनता है स्वरूपानुसंधान करने से। इसलिए कहते हैं तो युक्त योगित्व रूप जो उत्तम फल है उसकी प्राप्ति के लिए इस अध्याय के द्वारा बताया जा रहा है जो प्रधान साधन स्वस्वरूपानुसंधान रूप ध्यान योग, उसका अनुष्ठान करे साधक, ये दसवें श्लोक का प्रथम पाद एक प्रकार से ध्यान योग का विधायक है, छठे अध्याय का मुख्य जो प्रतिपाद्य है उसका विधान करने वाला है। तो दसवें श्लोक का उच्चारण किया जाए। योगी युंजीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निरासीर परिग्रह। तो योगी आत्मानं सततम् युंजीत, इसमें आत्मानं इस द्वितीयांत आत्मा शब्द का अर्थ है चित्तम, अंतःकरणम्। श्रवण मनन से जो परोक्ष निश्चय कर लिया है, तो श्रवण मनन से प्राप्त जिन विषयों का ज्ञान है, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, इसमें बताया गया ज्ञान पदार्थ, और उन पदार्थों का वैसा ही अनुभव रूप विज्ञान प्राप्त करने के लिए विज्ञान का अंतरंग साधन है उन पदार्थों में चित्त को समाहित करना। तो योगी यानी योगाधिकारी, और योग है ध्यान योग, तो ध्यान योग अधिकारी को यहाँ योगी शब्द से कहा जा रहा है, जिसको श्रवण मनन से ये निश्चय है संशय विपर्य रहित परोक्ष निश्चय है कि ब्रह्म ही एक परमार्थतः सत्य वस्तु है, जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्म रूप ही है, ऐसा परोक्ष निश्चय हुआ है, अनुभव नहीं हो पा रहा है अपनी ब्रह्मरूपता का, जगत के मिथ्यात्व का अनुभव नहीं हो पा रहा है, परोक्ष निश्चय तो है, इसके विषय में कोई संशय नहीं है वेदांतार्थ के विषय में, लेकिन विपरीत भावना दृढ़ होने से शास्त्र की दृष्टि में जगत है मिथ्या, विपरीत भावना मानी जाती है जगत के सत्यत्व की भावना, भावना कहते हैं संस्कार को, शास्त्र की दृष्टि में है जीव ब्रह्म रूप ही, लेकिन जीव और ब्रह्म के भेद का संस्कार विपरीत भावना है, जीव है ब्रह्म रूप लेकिन अनात्मा शरीर आदि का ही मैं के रूप में संस्कार विपरीत भावना है, ये सब जगत में सत्यत्व की बुद्धि संस्कार विपरीत भावना है, जीव ब्रह्म के भेद का संस्कार विपरीत भावना है, अपना शरीर आदि रूप से संस्कार विपरीत भावना है, और ये जब विचार करते हैं यानी श्रवण मनन करते हैं तो निर्धारित होता है कि हम ये सब हो नहीं सकते, जगत सत्य नहीं हो सकता, विचार से ऐसा निश्चित है तो माना जाता है परोक्ष निश्चय है, लेकिन अनुभव नहीं हो पा रहा है, अनुभव में बाधक यही संस्कार है विपरीत संस्कार, और इस विपरीत भावना का निवर्तक साधन है योग। शास्त्र ने बताया जगत मिथ्या है तो जगत के मिथ्यात्व में चित्त को समाहित रखना, शास्त्र ने कहा कि त्वं ब्रह्मासि, त्वं ब्रह्म हो, तदेव ब्रह्मत्वं, वही ब्रह्म तुम हो, यन मनसा न मनुते येन आहुर मनोमतम, तदेव ब्रह्मत्वं, वो ब्रह्म तुम हो, ऐसा निश्चय कहलाता है एक प्रकार से वो विषय में दृढ़ रहना और उसी का अनुभव में प्रतिबंधक विपरीत भावना का निवर्तक है ये योग, उसमें अपने चित्त को समाहित रखना, परोक्ष निश्चय के विषय में चित्त को समाहित करने का नाम है योग, और उसको कहा जा रहा है कि आत्मानम यानी चित्तम युंजीत यानी समादधीत, चित्त का समाधान करे, चित्त को समाहित करे, और कब, तो कहते हैं कोई 10-20 मिनट का अभ्यास मात्र नहीं, सततम निधिध्यासन करने वाले अधिकारी का, जिसका पूर्व पूर्व साधन संपन्न हो गया है मनन तक का, तो कर्तव्य मात्र निधिध्यासन है, तो इसलिए सततम का अर्थ है निरंतरम, हमेशा अपने चित्त को परोक्ष निश्चय का विषय जो ब्रह्म का सत्यत्व, जगत का मिथ्यात्व और जीव का ब्रह्म रूपत्व है, ये वेदांतार्थ है, और इस वेदांतार्थ में ही चित्त को निरंतर समाहित करें, हैं? इसी की आवृत्ति करते रहें, यही समाधान है, समाहित करना है। योगी के विशेषण बताए जा रहे हैं चार। निधिध्यासन का जो अधिकारी है वह चार विशेषणों से युक्त होकर के निधिध्यासन करें। उसमें से पहला विशेषण है रहसी स्थितः। रहसी स्थितः, और दूसरा है एकाकी, तीसरा है ये तो चित्तात्मा, और चौथा है निराशी, और पांचवा है अपरिग्रह। पांच है। एक प्रकार से बृहदारण्यक में जो श्रुति आती है शांतो दांत उपरतः तितिक्षु समाहितो, उपरतः तितिक्षु समाहित श्रद्धा वित्तो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्येत, एक श्रुति है। तो उससे बताए गए जो समाधि साधन है उन्हीं साधनों को यहाँ पर बताया जा रहा है। यत चित्तात्मा, इसे शम दमादि को बताया है। चित्तम यानि मन अंतकरण, और आत्मा यानि शरीर को लीजिए। यत चित्तात्मा में तो चित्त का समाधान है शम, और आत्मा शब्द से शरीर और बाह्य इंद्रिया बाकी लेनी है, और वो भी यत यानि संयत है का मतलब दम है। तो यत चित्त यत आत्मा, इससे बताया गया शम दम। और एकाकी और रहसी स्थित से बताया जा रहा है उपरति को। निराशी से बताया जा रहा है एक प्रकार से तितिक्षा को, आकांक्षा नहीं रखनी है। तो फिर जो भी प्राप्त होगा उसे में समाहित रहना है। आकांक्षा होगी तो तितिक्षा नहीं होती है। तो निराशी से तितिक्षु बताया जा रहा है, और एकाकी और रहसी स्थित से उपरति को बताया जा रहा है। उपरति होती है बाह्य प्रवृत्तियों का उपराम, बाह्य प्रवृत्तियों से उपराम, निवृत्ति, त्याग। भाष्यकर भगवान बताएंगे कि बहिरंग साधन को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। और फिर अपरिग्रह, अपरिग्रह से है जो एकांत में रहते समय एकांत में साधक जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक सामग्री रखी हुई है उनके विषय में भी चित्त में से क्षेम की चिंता राहित्य, ये अपरिग्रह। एकांत में रह रहे हैं तो एकांत में रहने के लिए जीवन यात्रा निर्वाहक जो सामग्री है उस सामग्री के क्षेम की एक अंदर से चिंता होती है। वो चिंता रहेगी तो स्वरूप में चित्त समाहित नहीं हो पाएगा। क्षेम की चिंता रहेगी तो उस सामग्री के क्षेम की चिंता से चित्त को रहित रखने का नाम है अपरिग्रह। तो इस प्रकार ये एकांत में रह रहा है और अकेला रह रहा है। एकाकी का अर्थ है अकेला, और एकांत में रह रहा है। इन दो विशेषणों से बताया जा रहा है कि संन्यास करके सन्यासी बन करके निधिध्यासन कर रहा है, और उसमें फिर ये तो चित्तात्मा से एक प्रकार से वो संयमित जीवन जी रहा है, चित्त को भी संयमित रखा है, जो प्राप्त परिस्थिति है उसके उसी में समाधान रखना है, और निराशी है का मतलब समाधान है, निराशी से समाधान लीजिए, ये तो चित्तात्मा से ही तितिक्षा भी आ जाएगी, जो निरीक्ष होता है उसी में समाधान होता है, आशी का तो अर्थ होता है आशाएं, और जो आशावान होगा उसको फिर कुछ न कुछ कमी ही बनी रहती है, तो चित्त में समाधान नहीं रहता, जो प्राप्त है उसी में चित्त को समाहित रखने का नाम है समाधान, वो निराशी से बताया जा रहा है। भाष्कर और इन विशेषताओं से युक्त होकर के क्या करें, तो सततम आत्मानम युंजीत, अपने मन को, आत्मा का अर्थ है मन, एक ये तो चित्तात्मा में भी आत्मा शब्द है और आत्मानम युंजीत में भी आत्मा शब्द है, एक ये तो चित्तात्मा में आत्मा शब्द तो स्थूल शरीर का और स्थूल शरीरस्थ इंद्रियों का परामर्शक है एक प्रकार से, और आत्मानम में आत्मा शब्द चित्त का परामर्शक है अंतकरण का, तो अपने चित्त को वेदांतार्थ में ही निरंतर समाहित करें। आसुप्ते रामृते कालम नेद वेदांत चिंतया नावसरम किंचित दद्यात कामादीना मनाग अपि, इसी श्रुति मूलक एक प्रकार से श्लोक माना जा सकता है। ये कहता है कि कामादि को कोई अवसर नहीं देना है, तो निराशी इत्यादि से ही बताया गया, कामादि में आदि शब्द से बाकी सब को लीजिए, परिग्रह चित्त का असंयम शरीर का असंयम आदि, इनको अवसर नहीं देना है और निरंतर वेदांत अर्थ में ही चित्त को समाहित करना है। थोड़ा भाष्य है, आत्मानम यानि अंतःकरणम रहसी यानि एकांते गिरी गुहादो स्थितः सन, एकाकी यानि असहाय, तो कहीं एकांत में रह करके और अकेला रह करके असहाय, साथ में कोई सेवक आदि रख करके नहीं, और मुख्य रूप से तो गृहस्थ आश्रम में जो सहयोगी होते हैं कर्म के लिए, सहयोगी कर्म करने के लिए पत्नी आदि होती हैं, उनका त्याग, ये इसलिए भाष्कर भगवान आगे ये कह रहे हैं कि रहसी स्थितः एकाकीच इति विशेषणात् संन्यासं कृत्वा इत्यर्थ, अपने जहाँ रागादि संभव है रहने से, रागद्वेषादि, तो परिवार में रहने से रागद्वेषादि बन ही जाते हैं, तो वहाँ से दूर, इसलिए इन दो विशेषणों से संन्यासम कृत्वा ये बताया जा रहा है। और ये तो चित्तात्मा, चित्तम यानि अंतःकरणम और आत्मा यानि देह, संयतो यस्य स यत चित्तात्मा, शरीर और इंद्रियों का और मन का निग्रह जिसके हैं वो हैं यत चित्तात्मा, और निराशी का मतलब वीत तृष्ण, वीत तृष्ण होने से समाधान रहेगा, और अपरिग्रह का अर्थ है परिग्रह रहित, तो कहा एकाकी और रहसी स्थित से ही सन्यास बता दिया गया, तो सन्यासी के पास परिग्रह तो होता नहीं है, फिर अपरिग्रह तो ऐसा लग रहा है कि पुनरुक्ति जैसी अर्थतः, तो इस पुनरुक्ति दोष को टालने के लिए रहस्य स्थितः ये क्या नाम अपरिग्रह का अर्थ करते हैं भाष्कर भगवान कि संन्यासित्वे अपि त्यक्त सर्वपरिग्रह सन युञ्जीत इत्यर्थ। सन्यासी होने पर भी सन्यासी जीवन व्यतीत करने के लिए एकांत जीवन व्यतीत करने के लिए जो सन्यासी जीवन निर्वाहक सामग्री है उस सामग्री का भी परिग्रह न करता हुआ, परिग्रह का मतलब बाहर से परिग्रह, अंदर से उसकी चिंता। टीका में इस वाक्य का अर्थ करते हुए आनंद गिरी जी ने लिखा कि क्षेम की चिंता न करें। ध्यान में बैठे हैं तो कहीं उठा करके कोई ले जाएगा, ऐसी चिंता अंदर से रहेगी तो उसी का ज़्यादा चिंतन होगा और मन स्वरूप में समाहित नहीं हो पाएगा। एक बार स्वरूप में समाहित हो गया तो बाहर का जाएगा तो फिर ईश्वर जो है योगक्षम की चिंता। भगवान कृष्ण ने गीता में ऐसे भक्तों का योगक्षेम मैं करता हूँ करके कहा है ना, योगक्षेम अहम्यहम। तो जो अभी हैं वो कोई ले जाएगा तो ईश्वर दूसरी प्राप्त करा देगा उसको। इस अभिप्राय से अंदर से चिंता रहित ये है अपरिग्रह का अर्थ। इसलिए सन्यासित्वे अपि त्यक्त सर्व परिग्रह सन युञ्जीत, यानी अपने चित्त को लक्ष्य में निरंतर समाहित करें। अब प्रधान जो साधन है यहाँ का ज्ञान का अंतरंग साधन निधिध्यासन, जिसे चूड़ामणि में विवेक चूड़ामणि में भाष्कर भगवान ज्ञान की सामग्री में श्रेष्ठ साधन बताते हैं। मोक्ष साधन सामग्रियां भक्तिरेव गरीयसी, और वो भक्ति है स्वस्वरूपानुसंधान। उसका यहाँ पर ज्ञान के साधन के रूप में विधान करके और उसके लिए फिर कुछ नियम भी बताए जा रहे हैं। ध्यान करने वाले, स्वरूप का अनुसंधान करने वाले को इन इन नियमों का पालन करना है। तो 11वें श्लोक का अवतरण है, अथ इदानीं योगं युञ्जत आसन आहार विहारादीनां योग साधनत्वेन नियमो वक्तव्य प्राप्त योग लक्षणं यत् फलादीच इति अतः आरभ्यते। तत्र आसनम एव तावत् प्रथमम् उच्यते। तो ये कहते हैं कि योगम युञ्जतः आसन आहार विहारादि नाम योग साधनत्वेन नियमो वक्तव्य। तो योग अनुष्ठान करने वाले, ध्यान योग करने वाले साधक को ध्यान में सहयोगी के रूप में आसन आहारादि का नियम बताना आवश्यक है और ध्यान योग पूर्ण हो गया यानी योगारूढ़ हो गया उसके लिए फिर कोई उसका लक्षण भी, इसलिए प्राप्त योग लक्षणम च वक्तव्यम ऐसा लगाना। तो प्राप्त योग हो गया का मतलब योगारूढ़ हो गया, इसका लक्षण भी बताना चाहिए और ध्यान के जो फलादि हैं उनका भी वर्णन करना चाहिए। मुख्य फल तो ज्ञान है, और ज्ञान का ज्ञान भी एक साधन है, और उस ज्ञान का जो फल है वही ज्ञान द्वारा योग का फल हो जाएगा, उसे आगे बताएंगे। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थित्वा न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तम विद्या दुःख संयोग योगम योग लक्षणम। ये लक्षण सब बताएंगे आगे, फलादि कर बताएंगे। तो इसके लिए कहते हैं प्राप्त योग लक्षणम और यत फलादि च, इसमें तत् है तो ठीक है ऐसे, तो तत् फलादि च यानी योग के फलादि का भी वर्णन करना चाहिए इत्यत आरभ्यते, यानी उत्तर ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है अवशिष्ट अध्याय के द्वारा। प्रधान साधन तो बता दिया गया दसवें श्लोक में, अब उसका जो सहयोगी हैं और फल आदि हैं उसे बताने के लिए अवशिष्ट अध्याय है। 34 श्लोक है ना कुल इसमें, तो 24 श्लोक एक प्रकार से जो बचे हैं उनसे यही सब बताया जाएगा। 34 ही है ना इसमें, अच्छा 47 है। हाँ तो 10 श्लोक ये हो गए, बाकी जो हैं ये सब यही सब आएगा। सैंतीस श्लोक में ये सब बताया जाएगा विस्तार से। इसमें भी कहते हैं कि तत्र आसनम एव तावत प्रथमम उच्यते, प्रथम आसन को बताया जा रहा है कि ये वो है करके सहयोगी साधन। आसन के लिए देश आदि बताया जा रहा है, तो 11वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। सुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नातिच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। तो सुचो देशे आत्मनः स्थिरं आसनं प्रतिष्ठाप्य, देश का विशेषण है सुचि, देश का अर्थ है स्थान, तो सुचि का अर्थ है शुद्ध, तो शुद्ध स्थान पर जो स्वभावत ही शुद्ध हैं ऐसे स्थान पर, और स्वभावतः शुद्ध नहीं है तो संस्कारादि के द्वारा शुद्ध किए गए स्थान पर, सुचोदेश का अर्थ है। आसनम प्रतिष्ठाप्य, आसन को स्थापित करके, आसन का विशेषण है स्थिरम यानी अचल आसन, स्थिर आसन को अचल आसन को, नहीं तो बैठे हैं तो कहीं हिल रहा है तो शरीर के हिलने से चित्त भी फिर शरीर की स्थिति बनाए रखने में व्यापाररत हो जाएगा, चिंतन करेगा तो लक्ष्य के चिंतन से वो हट जाएगा। चित्त में तो एक समय एक ही व्यापार होता है ना, कहीं एक तकत ऐसे होते उस पर बैठो तो हिलते रहता है, ऐसा तकत ये सब ना हो, स्तंडिलादि स्वयं ही जमीन का हो। तो स्थिर आसन जो चलायमान नहीं है, नहीं तो झूले पर ही बैठ करके करेंगे तो हवा से ही झूलेगा, ऐसा नहीं, स्थिर आसन है अचल आसन। और कहीं किसी से मांग करके उस पर बैठ करके कर रहे हैं और जैसे आपका ध्यान लग रहा है उसी समय उसको चाहिए, वो आया और कहा कि हमारा आसन दे दो, तो फिर वो बिना आसन के कैसे ध्यान कर पाएंगे। तो इसलिए कहते हैं आत्मना है, इतना तो ये इतनी सामग्री रखनी है, अपरिग्रह नहीं है, तो ये अपना आसन चाहिए। तो आत्मना है और अचल आसन, नहीं तो किसी की गुफा में बैठ गए एक आध महीने के लिए, फिर आपको करना है 6 महीने का अनुष्ठान, दूसरे ने आकर के कह दिया कि अब गुफा खाली कर दो, तो एक ऐसा देखे कि जो स्वयं का ही हो और जहाँ पर ठीक ठीक चिंतन हो सके, स्थिर आसन जहाँ रह रहे हैं ऐसा। और वो आसन कैसा हो तो कहते बहुत ऊंचा भी ना हो, कहीं अभी तो अभ्यास ही ना कर रहा है और अभ्यास करते करते कहीं तंद्रा आ गई, लय नाम का दोष भी आ सकता है, और ऊंचा होगा 10-20 फुट का और उस पर बैठ करके ध्यान कर रहे, ध्यान करते करते तंद्रा आ गई और गिर गए तो हड्डी टूट जाएगी, इसलिए बहुत ऊंचा भी ना हो। कभी ऐसा तंद्रा आकर के गिर भी जाए तो भारी चोट ना आ सके, इतना ऊंचा, सामान्य रूप से 1-1.5 फीट ऊंचा, और बहुत नीचा भी ना हो, नहीं तो कहीं बारिश वगैरह हो रही है तो पानी उसमें जम रहा है, ये ऐसा सब ना हो। तो बहुत ऊंचा भी ना हो, बहुत नीचा भी ना हो, और उसके लिए फिर सीधे जमीन पर ही नहीं बैठना होता है ध्यान करने के लिए। तो कहते चैला जिन कुशोत्तरम, चैल वस्त्र को कहते हैं, अजिन चर्म को कहते हैं, और कुशा, ये तीन, और इसमें विपरीत क्रम लेना है पाठ क्रम से। पहले कुशा बोलते समय तो पहले वस्त्र बताया है, तो ये नहीं वस्त्र को नीचे फिर चर्म को और फिर कुशा को, ऐसा नहीं, इससे विपरीत क्रम। तो पहले तो जमीन पर जो आसन है बहुत ऊंचा नहीं बहुत नीचा नहीं, उस पर कुशासन रखते हैं, कुशासन के ऊपर चैल यदि मृग चर्म है या व्याघ्र चर्म है जो उसको स्थापित करें, और उस पर फिर एक वस्त्र सूती, या तो चैलाजिन कुशोत्तरम, तो कुशा चर्म और वस्त्र उसके ऊपर, और फिर उस पर जा करके बैठ जाए स्वयं, और बैठ करके ध्यान करना है, अपने चित्त को अपने वास्तविक स्वरूप में जैसा वेदांत के श्रवण मनन से निर्धारित किया है अपना स्वरूप, उसमें समाहित करना है, वो स्वस्वरूपानुसंधान रूपा भक्ति कहलाती है। थोड़ा भाष्य है, सुचो यानी शुद्धे विविक्ते स्वभावतः संस्कारतो वा देशे स्थाने, तो देश का अर्थ कर दिया स्थान, सूची का अर्थ कर दिया जो स्वभावतः शुद्ध है या संस्कार से शुद्ध किया गया है, उसमें प्रतिष्ठाप्य स्थिरम अचलम आत्मनः आसनम, अपने आसन को और स्थापित कर ले, ऐसा बना दे, नहीं है तो तंडिला जी थोड़ा चबूतरा जैसा, और वो आसन बहुत ऊंचा न हो, न अति उच्छ्रितम यानी ऊंचा, अतिव उच्छ्रितम न, और नापि अति नीचम, और तच्च चैलाजिन कुशोत्तरम, चैल अजिन और कुशा इनका द्वंद्व समास है, और ये हैं उत्तर में जिसके, उसे कहा जाता है चैलाजिन कुशोत्तरम का मतलब एक के ऊपर एक ऐसे है। यस्मिन आसने तद आसनम चैलाजिनकुशोत्तरम का जैसा पाठ है वैसा ही स्थापन नहीं करना है। इसलिए कहते पाठ क्रमात विपरीत अत्र क्रम चैलादीनाम। तो पाठ में तो पहले चैल को रखा है, विपरीत क्रम में होगा पहले कुशा उस आसन पर, यदि कोई चबूतरा वगैरह बनाया हुआ है तो चबूतरे पर रख लें कुशा का आसन, उस पर चैल और क्या ना उस पर वो चर आजिन और उस पर फिर चैल, ये विपरीत क्रम होगा। इस क्रम से ये आसन का नियम बता दिया। तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा इत्यादि से फिर वहाँ बैठ करके चित्त को समाहित करना है, ये बताया जा रहा है। फिर बैठ करके शरीर की स्थिति कैसे होगी वो सब बताया जाएगा, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।